Boli me. Lahko me boli kurac, lahko pa me boli duša. Hitra in praktična pesem za bipolarno zmotene. Ena mojih najljubših tablet. Boli me. Lahko me boli kurac, lahko pa me boli duša. Hitra in praktična pesem za bipolarno zmotene. Ena mojih najljubših tablet.